для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі. Дорога. Почався год 1495. Стояв калядный мороз, пара дыхання людей, коней, уміг замерзала и осядала искристым инеем на каўнерах, на шапках, башмяках, на грывах и збруі. Страляли дрэвы у лесе, лед на реках от блакитного неба, якое, здавалось, висело на вершалинах стромких сосен, от тени, взвешенных на земли, еловых галин, снег у леси был ненатурально синий. Все навокал было казачное, природа и люди. В узкая лесная дорога с Москвы на заход до литовской межи, якая в той час не обозначалась ни на картах, ни по междуми слупами, нередко бачила незлеченную колькость вершников, пеших воинов с луками и мушкетами в латах и свитках. Войны велися часто. Проезжал тут и сам великий князь московский с вассальными князями, боярами, со своим войском. Але такого незвычайного поезда лес гэты не бачил. У боевы поход так не едуть. Одних повозок полсотни, не боевых, урочисто выездных, позолоченных, с княжецкими вензелями. Один возок не блещел позолотой, а имел незвычайный выгляд, оббитый звонку медвежьей футрой. По мере кареты великий княжецкий герб и тройка найлепших вороных, посеребраных инеем, свечили, что головный пассажир у гэтым экипажи. Кого ж гэтак утеплили? Великий князь не дозволил бы гэтак утеплять себе. Князь был бы у седле, як іншие вершники, а их незлеченое множество. Человек 200 напереди кортежа, у соболиных и бобровых шапках, с султанами, серебряными поясами, ножными мечом, хоть калядный мороз вымусил и боярских детей опрануть кожухи, якія хіба что только оздобой каўнеров да вышивкой на грудях и на полах отрозневаліся от кожухов інших воинов, что ехали за кортежем парадных восков. А гэтае воинство растягнулося не на одну версту. Разрывалася колона воинов транспортом закрытых повозок, самым каштовным грузом, який был под пильной аховой. Далей у концы поезда сотни звычайных саней развалок. На них везли провиант для людей и корм для коней на долгое подорожье. Конями, запряженными у сани, кировали мужики. Обледенелые бороды, их аж назвенели колены, каб согреться бегли побач санями. Кто же ехал у наибольшей, утепленной скурами карете с гербом великого князя? У притемку одиное маленькое боковое шкельце заинело, на мягких подушках сидели две жанчины. Старейшая, полная, солодко спала. Другой было не до сну. Загорнутая, что отмысловая лялька, усоболиная футра, и она сидела напруженно, як на урочистым параде. З узкого овала высокой шапки и пышного каунера выторкался маленький носик, Широкие очи встревоженно узирались у змрок, быцем хотели убачить про стенку воска спину фурмана, про сконь колону охотников, про лес, простор, тое, что чакае е там, у далечини, у чужой краине. И гэтые вочы, и носик, и вся постава стройная, гнуткая, не глядячи на зимовое дорожное одеяние, выдавали зусім юную особу. Ехала князёвна Алена. За яе был наладжаны гэты шматверставы незвычайны поезд. Великий князь московский Иван Васильевич отсылаў дачку у далёкую Вільню, каб яна там пабралася шлюбам з Александром, уладаром вялікага княства літоўскага. Але не было 18 гадоў. Князёўна не была спешчанай паненкай. У яе быў мудры бацька, практычныя маці, вясёлыя браты і сёстры і добрыя настаўнікі, самыя любімыя ёю. Малочная маці, нянька з яе нараджэння, Марфа Андрэевна і святар Фома, яе духоўнік. Алена была мужнай дзяўчынай. За час незвычайнага сватаўства, а яно цягнулася амаль не 2 гады, Марфа неаднойчы прасіла яе: «Паплач, князёўна, паплач, дзіцятка маё». Але плакала яна двойчы. Год назад выбухнула нечакана плачам, чаго не магла дараваць сабе, калі яе прадставілі літоўскім паслам Петру Яновічу і Станіславу Гоштальду. Можа, таму і заплакала, што бачыла, як уразіла паслоў яе прыгажосці, яшчэ таму, што падабраны паслабе бацьку яе партрэт Александра не спадабаўся ёй. Яна ведала, што ён на 15 гадоў старэйшы. Ну, гэта яе не палохала, але на партрэце ён здаўся яшчэ больш старым. А яна ж не з вопыту, з разумнай практычнасці сваёй заключыла, што ніводзін партрэтыст не намалюе караля ці князя старэйшым ці менш прыгожым, чым ён ёсць у жыцці. Такому мастаку і галаву могуць знесці. Хоць што такое прыгажосць? Ісус прыгожы і ў пакутах сваіх. Апостолы не ўсе прыгожы, на яе думку. А з тых князёў, баяр, якіх яна бачыла вакол сябе, самым прыгожым быў яе бацька. Высокі, светлавалосы, нават барада залацістая не толькі не старыла, а, здавалася, маладзіла яго ў 55 гадоў. О, каб такім быў яе муж! Другі раз яна заплакала пазаўчора ў Дарагамілаве, дзе яна з маці, вялікай княгіняй Софій і братам Васілём жылі 2 дні. Бацька развітаўся з ёй напярэдадні, калі пасля літургіі ва Успенскім саборы з усім велікакняжацкім сямействам і з баярамі ён правёў яе да саней і ўручыў паслам літоўскім ваяводзе віленскаму Александру Юрьевічу, князю Яну Забярэзінскаму, намеснікам Полацкаму і Браслаўскаму праваслаўным панам. І раптам вялікі князь з невялікім канвоем верхам у люты мароз прымчаў у Дарагамілава. Растлумачыў прычыну, забыўся ўручыць князёўні памятку. Казаў Іван Васильевич гэтыя словы ў саборы, калі і сам ён, і Алена, і Станіслав Гоштльд, што замяшчаў жаніха, цалавалі крыж. «Уладар ваш, брат і зяць мой, пожадаў трывалай любові і дружбы з вамі. Няхай будзе так. Аддаём за яго дачку сваю. Але няхай ён помніць умову, што замацавана яго пячаткай, каб дачка наша не перамяняла закона ні ў якім выпадку, ні прымусова, ні па ўласнай волі». Здалося, уладару гэтага мала? Ну, можа, і здалося. Але Алена лічыла, што бацька яшчэ раз захацеў пабачыць яе, таму і прыехаў. І гэта вельмі ж моцна кранула яе. І яна плакала на яго плячы. Маці сказала, што толькі аднойчы бачыла, як Алена 9 гадоў назад, малая яшчэ, вось так плакала перад бацькам, і ніхто з іх не помніў ужо з якой нагоды, хто яе пакрыўдзіў ці што яе пакрыўдзіла. Гэтага пазаўчарашняга плачу ніхто са світы не бачыў. Княгіні і баярыні, што суправаджалі яе, лічылі, што яна весела і радасна едзе ў далёкую дарогу, каб уступіць у шлюб з чалавекам, якога не бачыла, і здзіўляліся гэтаму, кпілі нават трохі, не пераступаючы рангавай пачцівасці, зласловілі. О, каб яны ведалі, што тварылася ў душы дзяўчыны. Якая невеста не хвалюецца? Нават тая, што выходзіць замуж за суседа, з кім з маленства пасвіла гусей. А тут гэтулькі невядомасці. Пачуць думкі, страхі і радасці, што марскія хвалі даганялі адна дну, не маглі дагнаць, разбіваліся, што аб скалу, аб яе сэрца, рабілі балючы яму, але яно падстаўляла сябе пад новыя ўдары. У дадатак да душэўных пакут яе нудзіла. У цесным вазку, аббітым знутры чарнабуркамі, не хапала паветра і, не гледзячы на холад, патыхала поўсці, скурай, мёртвым патыхала. А тут яшчэ княгіня Рапалоўская хрыпіць і выдыхае медавуху і часночную прыправу. Была яшчэ прычына, ад чаго магло нудзіць. Але ўсё гэта мірскія дробязі. Думаць трэба не пра гэта, пра душу. Духоўнік Фома навучыў яе, якую малітву чытаць у залежнасці ад душэўнага стану, ад таго, што трывожыць, хвалюе. Яна баіцца чаго? Шлюбу, перамены ў жыцці сваім, дарогі, але і дарогі. 3 тыдні вось такой язды. О, маліся Богу, чытай псалмы. Господь ахоўнік твой, Господь засцярога твоя справы рукі твоёй. У дзень сонца не паразіць цябе, ні месячык уначы. Господь захавае цябе ад усялякага зла, захавае душу твою, Господь. Господь будзе ахоўваць выходжанне твоё і ўваходжанне твоё ад гэтага часу і павек. Пазаўчора яна не баялася дарогі. Яе супакоіла маці. Яна расказала не ўпершыню, як яе пляменніцу, апошняга візантыйскага імператара Канстантіна, выгнанніцу і беспасажніцу, папа рымскі прасватаў за князя Белай Расіі. Везлі юную Зою палеалог з Рыма да Масквы праз усю Еўропу, праз Любек і Рэвель аж на 4 месяцы. З Новграда ехалі ў лістападзе на санях. Маці праз 23 гады з цікавасці і радасці ўспамінае тое доўгае падарожжа. Чаму ж баяцца ёй, Алені? Нікія 3 тыдні з адпачынкамі ў вялікіх гарадах. Таму кажу вам, не клапаціцеся для душы вашай, што вам есці і што піць, не для цела вашага, у што адзецца, хіба душа не больш за харш і цела за адзень. Узгляніце на птушак нябесных. Яны не сеюць, не жнуць, не збіраюць у жытніцы, і айцец наш нябесны корміць іх. Хіба вы не лепшыя за іх? Але ад успамінаў пра харч зноў занудзіла і забалеў жывот. Не, не трэба малітвы з напамінкам пра харч. Пра душу трэба, пра душу. Шукайце ж найперш царства Божае і праўды яго, і гэта ўсё прыложыцца вам. Бацька даўно расказваў, што ён адразу разгадаў папскія хітрасці, привязать его, споведника православной веры, до Флорентийского собора, поширить унию латинской и греческой церквы, как митрополитов призначал не патриарх с Константинополя, захопленного турками, а он, папа Римский. Да не оправдала византийская царевна, униятка папских сподеваний. У день венчания в Москве она приняла православие. Зои стала Софьей и неухильно служила одиной истинно христианской веры. Мало кто споведая веру так щиро, як мать их, и всех восьмерых детей своих выховала верными служками Богу и робила это не примусом, навод не молитвами, а вельми ж казочно прихожими тлумаченнями. Священное писание так и митрополит не умел рассказать. Великая княгиня Софья читала Библию на чешской мове. У мати заховался греческий акцент, якого батька часом легко пил. За 23 годы не научилась по-русски, але Алена любила этот матчин акцент. И он надавал ей мове некий вельми ж привабный колорит, певучесть. Песни гучали и ей рассказы. Батька не сказал, и она не спытала у послов, те ведая великий князь Александр российскую мову. А у дороги сирот множество інших думок и переживаний турбовала и гэтая молная стена помежу ими. Мать рассказывала, правда, с гумором, мать умеет про себя рассказывать весело, какие недоречные пригоды с ее здарались у первый год замуства, коли не только прислуга и окружение не разумели ее, але и великий князь Иван Васильевич, который трохи учил греческую, не все разумел. После от жонки батька добро-таки выучил греческую мову. О, у батьки на все хапае энергии и силы. Зараз ён захапился будаўніцтвам, поставивши за мету зрабіць драўляной Москвы каменную, выписав з Италии архитектора со шматобіцаючым імем Аристотель. И уже збудаваў перший каменный храм и княжецкий палац. Безумовно, батька хотел еще раз побачить ее тому, прискакал у Дорогомилова. Але и памятка. Вельми может быть, что у великого князя усё различено. Перададенная у тлуме сбору памятка могла б сгубиться, те невеста, голова якой, занятая больше земными думками, не звернула б на ее увагу, а так я натрымаю ее для сердца. Вчора перечитала ее много разов, выучила на память и сёння повторяя, як молитву. Память великой князёвне Алене. У божницу латынскую не ходить, а ходить у греческую церкву. С цікаўнасці можешь поглядеть першую ти монастырь латынский, але только одной чи два разы. Коли свекров твоя будет у Вильни и загадает тебе идти с собой у божницу, то проведи ее до дверей и скажи почтиво, что идешь у свою церкву. О, батька мудрый, и он разумеет, что с мужем она может поразуметься. Самое тяжкое – отмовить свекрови так, как не покрывдить ее. Боже, я храпе княгине Ефросинье. Счастливая, счастливая бестурботность. А ей так благо, аж но слину гонить. И она вымушена думать не про высокое, не про душу. И страх грызе сердце не от того, что может здараться, что придется размовлять с мужем, як размовляют немые. Не, все высокое вытесняют думки самые низкие про физичную потребу. ад яе страх перад дарогай, як пераадолець сарамлівасць, спыніць даўжэзную калону і на вачах у князёў, баяр, паслоў, воінаў перайсці ў павозку, што едзе следам за яе вазком. Усе ж знаюць прызначэнне той павозкі. О Боже літасцівы, якая гэта пакутавасць так выходзіць замуж, ехаць у невядомасць за тысячу вёрст зімою, у траскучы мароз, у абкружэнні 2000 мужчын. Ды раптам павозка спынілася. Відаць, фурман так рэзка садзіў коней, што яны ажно заіржалі, крычалі наперадзе і ззаду. Прачнулася княгіня Рапаловская. Што там? Паглядзім. Не вылася Лена. Можа, разбойнік? Ды што ты, княгіня? Колькі трэба разбойнікаў, каб напасці на такое войска? А калі татары? Якія татары, княгіня? Пасля стаяння на Угры і смерці Ахмата татары больш не з'яўляліся на землях маскоўскіх. Алена адчынила дзверцы павозкі і лёгка выскачыла ў глыбокі снег. Прагна ўдыхнула марознае паветра, галава спачатку закружылася, але тут же дзіўна прысветлілася і знікла моташнасць. Ад калючага марозу слязіліся вочы, але яна ўбачыла, чаму спыніліся. Недалёка ад дарогі стаяў спалоханы статак аленяў. За некалькі крокаў ад статка біліся ў снезе два маладыя алені, паражоныя стрэламі з лукаў. Чаму статак не ўцякаў? Ашаломіла аленяў мноства коней і людзей, ці той, што так раптоўна зваліліся іх дзеці ці браты? Мабыць, на гэты статак людзі не палявалі, і ён знаў аднаго ворага, ваўкоў ці рысяў. Князёўна ўбачыла, што воіны аховы зрываюць лукі з плеч, дастаюць з калчанаў стрэлы, і яна голасна закрычала: «Не забівайце іх!» Апусціліся лукі. Алена падышла да аленяў. «Князёўна!» – спалохана закрычаў князь Рапаловскі. На ім была галоўная адказнасць за бяспеку вельможнай невесты. Княгіня Еврасінне ўміг, сагнаўшы сон, ледзьве не самлела ад страху. Колькі маладых баяр, рыцары кінуліся на перарэз князёўні, каб загарадзіць яе ад звероў. Да яна першая падышла да старой аленіхі, што стаяла наперадзе статка. І сумна, бадай па-чалавечы, дакорліва глядзела на людзей. Алена зняла сабаліную муфту, працягнула руку і пагладзіла аленіху па пысе. Таю адказ пацерлася пысай аб яе плячо. «Хадзем са мной і вядзі сваіх», сказала дзяўчына. Павернулася, пайшла ад павозак. І аленіха послухмяна пайшла за князёўнай, за імі ўвесь статак. Там, дзе алені спыніліся, ашаломленыя, раслі старыя толстыя сосны без падлеску, а злева ад дарогі крокаў за 100 пачынаўся густы ельнік. Алена правяла звяроў паміж павозкамі, дайшла па глыбокім снезе да ельніку, зноў пагладзіла аленіху, ласкава сказала: «А цяпер ідзіце». І алені паслухмяна пайшлі ў ельнік, узнімаючы над ім снежны пыл. Калі Алена павярнулася да дарогі, то ўбачыла, што князь Рапалоўскі, не дабегшы да яе, ляжыць ніц у снезе, узняўшы галаву, а некаторыя воіны стаяць на каленях, працягнуўшы рукі ў яе бок. Не адразу сцямела, што яны ўбачылі цуд, можа, падобны на той, які рабіў ён Ісус Христос. І стала сорамна: «Боже мой, та хіба ж яна святая?» Вярнуўшыся да павозак, убачыла, што нават у княгіні Ефрасіні, якая да гэтага паводзіла сябе бадай жа бесцырымонна, спалоханыя вочы. Нянька князёўны Марфа Андрэевна перехрестила ее. Сбавитель наш ишел с тобою, князевна, и анелы летали над тобой, а дочка Марфы, Оленина молочная сестра Ксения, радостно и весело смеялась. А смелая ты, Олена, я так не зрабила. Мать обурилась. Ксюта, я что тебе казала? И что великий князь тебе казал? Я к себе поводить не маленькая невеста. Мамочка, ты ж не нашла мне князя, ты хоть боярина. Ксюту распирала от смеху. Кому ты треба такая басурманка? Я басурманка? Мама, я ж твоя дочка. Хіба тебе догнал басурман? Казначей Василь Кулешный, что стоял поблизу, засмеялся. Марфа плюнула. Тьфу, безбожница, батьки на тебе нема. Батька я загинул, кольки годов у войне с литовцами. Алену раптом почало лихоманить. Каб скрыть дрыжики, она переступала у снеги с ногами. Ой, у тебя замерзли ножки, дочечка. Зусім по-матерински спытала Марфа. Да ничего, она не замерзла, ей просто хочется в уню той вазок, тому она и тупая, как жаробка. Ксюта, Ксюта, отрежу я тебе язык, а навошта я тебе треба безязыковая? Кто меня возьмет такую? А Лена саправды хотела у той вазок, у яким никто не ехал, але яна сарамліва зіралася. Хоть мужчины разыходзіліся на своих коней, але много еще стояла недалеко, зачараваная яе цудом. Да Ксения схапила князёўну за руку. Пайшли, пайшли, не саромися. Для тебе придумал гэтую повозку батька твой. И Алена скарылася. Озірнувшися, закрывши каўняром твар, у подбіг рушила за своей покаёвкой. Ты, Алена, иди, а я постою, попильную, каб толстозады и обжоры не лезли, а то не дадут тебе пописать. Алена засмеялась. Ксюточка, мне страшно за тебе, не дай Боже, почуя княгиня Ефросинья, съесть я на тебе, подавится костями моими, я костистая, что рыба. Вышла Алена Ивановна с таемной повозки, что очищенная физично и духовно. Зник страх перед дорогой и навык перед шлюбом, что наближается с кожной верстой. Думка, что она будет говорить с будущим мужем на мове глухонемых, больше не полохала, бодай развеселила. Але самое истотное, что я на раптом отчула свою значность, и с гэтым з'явилися упэўненность и воля. Хутка я настане великой княгиней великой державы, а держава сапраўды великая. У складе и Смоленск, и Киев да Молдавии, где господарить их сват Стафан, да царство Менгли Гирея. Правда, и батька я собрал под уладу свою немало землю. На полночь, на всходе, дошел до каменного пояса земли. Батька перед развитанием с гонором рассказывал ей про освоение далеких землю. А мать у потой поведомила, чему ледве не порушили годовой давности договор об шлюбе. Великий князь Александр нияк не хотел признать титул, яким подписывал письма и договоры Иван Третий, государ усея Руси. Алена не разумела, чему для батьки таки важный гэты титул, и издавалося, что великий князь – это больше почесно. Сябры, вы слухали першыя старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.